Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia, w nim Nubaya Garcia solo i Nubaya Garcia z projektem Mejsza, Open the Gates i Osiris z koncertu. Temat koncertowy i wątek koncertowy niechaj pozostanie. Może nie do końca koncertowy, ale chciałbym Państwa zaprosić na Funk House Session. Tak oficjalnie nazwana jest płyta z zarejestrowanym materiałem od kolektywu Jazzanova. Jazzanova to producenci, przede wszystkim Stefan Leisering i Axel Reinemer, ale też Jazzanova to kolektyw kilku osób, którzy świetnie radzą sobie na instrumentach. Nagrywają, koncertują, no i z tego mamy wspaniały album. Proszę posłuchać, co tam się dzieje. Like you lost your best friend. Say they didn't get to know you, didn't get to see you, but all the beauty in you, you chose to set aside, you chose to compromise. Every time you saw the dangerous signs come crashing in, oh, we're so hard on ourselves. We're only human. There's lessons we all can learn. Thousand reasons why you should take your time before you fall again. If you're new in love, now's a good time to wish upon a starry sky and take your time. Trust that you will win. Oh, it's so hard to be alone, and it feels so good to have a kindred soul. So he chimes you, whines and dines, picks you up right on time. But he never seems to want to, never shows an interest in anything about you. You chose to set aside, you chose to compromise. Every time you saw that dangerous lines come crashing in. Oh, we're so hard on ourselves. We're only human. There's nothing we all can learn. It's a thousand reasons why you should take your time before you fall again. If you're with love, now's a good time to wish upon the starry sky and take your time. Trust that you will win. Oh, it's so hard to be alone, and it feels so good to have the kindred soul. Like that. Dry your eyes, don't fret. You're special. of all the things that I found in life. No moment's better than this. Of all the things that I've ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way. A little bird showed me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city as the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? Ooh, if I try to love again, I'll wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird is showing me that you can't run away from love. Open wide my feelings and tear me down until I break. Show me what to really love. Guaranteed to seal my fate. If I cry, when you be gone, help me burn my sadness, girl. In your heart, I knew it when you kissed my body, love in every part. Of all the things that I found in life, no moment's better than this. Of all the things that I've ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun, of all the things I need, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way. A little bird has shown me that you can't run away from love. Thank you. to fragmenty pierwszego oficjalnego albumu koncertowego zarejestrowanego przez, i teraz podkreślę słowo, kolektyw, zespół Jazzanova. Wydany w 2012, nagrany w Rand Funk Orchestra Studios we wschodnim Berlinie. Dziś z tego wydawnictwa usłyszeliśmy Let Me Show You Little Birds i Fedim's Flight. Na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania polska reprezentacja. Polska reprezentacja w składzie Marika, Kols, Wojtek Mazolewski ze Szczylem oraz Sorry Boys. Ja dziękuję Państwu i życzę spokojnej nocy. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Nie dać znać, na czym zależy nam. To w obojętność gra. I gardę trzymasz ty, a fason trzymam ja. Kwatery głównej dach. Jeśli poszarpię cię, sama poczuję ból. Spotkanka łączy nas. I chociaż głupie to, ta przepychanka trwa. A my tracimy czas. A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się. Że nie minęliśmy się w tym tłumie. A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się.

Zakochana byłam po uszy, więc jak się dowiedziałam, że on jest żonaty, przeżywałam to strasznie. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, oczywiście, w kościele prawosławnym, bo tylko wtedy tak było możliwe. Urodziła nam się córeczka, Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi. Kochana Danko, pisałem do ciebie kilka kartek, lecz nie wiem, czy doszły. Ucałuj wszystkich ode mnie, szczególnie Basię, pozdrowienia od Jacka i Witka, Janek. U nas nastrój dobry, humory dopisują, jeść mamy co. Jeść mamy co, tylko osobiście to już mi się tęskni za domem, żoną, no i córką. Borowski, szykuj litra, szykuj litra. Jeść mamy co, tylko osobiście to już mi się tęskni za domem, żoną. Już mi się tęskni za domem, żoną, no i córką, ale na to nie ma rady. Być może jeszcze się spotkamy. Razem z Witkiem i z Jackiem poszli do jednego oddziału Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego na ulicy Moniuszki, gdzie wszyscy razem zginęli. Nie mogę nawet opisać tej mojej rozpaczy. Tej mojej rozpaczy, żalu, że tak moje życie się już skończyło. Basia jeszcze nie chodziła. Miałem 7 miesięcy. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nie rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście. Specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku punktualnie o 9.30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja.